Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie premier Morawiecki o sobie i aferze taśmowej. A także politycy opozycji domagają się wyjaśnienia sprawy budowy obwodnicy Radomia. I zapowiadany na dziś wyrok w sprawie odszkodowania dla kobiety gwałconej w dzieciństwie przez księdza pedofila. Afera taśmowa to afera Platformy Obywatelskiej, tak premier Mateusz Morawiecki skomentował wieczorem w Polsat News doniesienia Onetu, Faktu i Newsweeka dotyczące jego i afery taśmowej. Jak mówił, nie przypomina sobie tego typu spraw, o których w odniesieniu do niego mieli mówić kelnerzy skazani w aferze taśmowej, których zeznania zacytowano w publikacji portalu Onet.pl. Chodzi o artykuł zatytułowany Afera taśmowa, kelnerzy obciążają Morawieckiego, w którym dziennikarze powołują się na akta afery taśmowej, do których mieli dotrzeć. Według informacji Onetu, kelnerzy skazani w wyniku afery taśmowej obciążyli w swoich zeznaniach obecnego premiera w latach 2007-2015 prezesa banku BZWBK. Na jednej z taśm, jak podał portal, Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tzw. słupy. Jest negatywna opinia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wniosku posłów PO o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Za jej odwołaniem opowiedzieli się też wczoraj w komisji posłowie Nowoczesnej. Minister bronili posłowie PiSu. Ostatecznie o losach minister Zalewskiej Sejm zdecyduje w głosowaniu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Opozycja chce, by też na tym posiedzeniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił informacje na temat budowy obwodnicy Radomia, czyli odcinka trasy szybkiego ruchu S12. Informację o tym, jak zmieniała się trasa szybkiego ruchu S12, czyli obwodnica Radomia, kto wpływał na zmianę tej trasy, kto wpływał na przebieg zmiany tej trasy, jaki był udział pana posła Kosztowniaka z PiSu z Radomia, jaki był udział pana posła Suskiego z Radomia, jaki był udział pozostałych polityków PiS w tej działalności. Mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Z kolei Nowoczesna zwróciła się do CBA o skontrolowanie działań w Sejmowym Zespole do Spraw Budowy Trasy S12, Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejrzewa spekulacje gruntami. Pytany przez dziennikarza TVN24 obwodnicy Radomia szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba odpowiadał. Te informacje, które się pojawiły w Państwa stacji, są szczegółowo weryfikowane. Natomiast no ja tylko mogę przypomnieć, że już raz Ogólnopolska Gazeta, jeżeli chodzi właśnie o ten rzekomy układ radomski, przepraszała. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Tu chodzi o wyemitowany przez TVN24 reportaż Układ Radomski. Jest w nim m.in. mowa o zmianie przebiegu odcinka trasy szybkiego ruchu S12 w okolicach Radomia. Pierwotnie był on wytyczony z dala od zabudowań przez nieużytki i według reportażu zmieniono go tak, aby trasa przebiegała przez grunty należące do osób powiązanych z politykami PiSu. Poznański Sąd Apelacyjny ma dziś wydać wyrok w sprawie odszkodowania dla kobiety gwałconej w dzieciństwie przez księdza Romana B. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz kobiety 1 000 000 złotych odszkodowania i dożywotnią rentę. Sprawa duchownego wyszła na jaw w ubiegłym roku. Ksiądz Roman B. w trakcie posługi w jednej z miejscowości w województwie zachodniopomorskim molestował seksualnie 13-letnią dziewczynkę. Według mediów miał ją podstępnie wywieźć od rodziców, przez kilkanaście miesięcy więzić i gwałcić. W jego komputerze śledczy mieli znaleźć także treści pedofilskie i korespondencje z innymi dziećmi. Mężczyznę aresztowano w 2008 roku. Odsiedział 4 lata. Poza sprawą karną poszkodowana kobieta wytoczyła proces także Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej, do którego należał ksiądz Roman B. 10, a najwyżej 15% wagi ciała. Tyle maksymalnie powinny ważyć plecaki uczniów. Ważą często dużo, dużo więcej. Sanepid i Kuratorium Oświaty w Olsztynie włączyły się w ogólnopolską akcję kontrolowania tornistrów, ale kontrolują też szkoły, czy wywiązują się ze swoich obowiązków. Plecaki w szkole podstawowej numer 2 w Olsztynie sprawdzała pielęgniarka Bogumiła Świtek. 3,40. Zdejmij buciki i zważymy teraz ciebie. 23,8. Ta waga plecaka jest dobra w stosunku do wagi dziecka? 23,40. Przekroczone troszeczkę 10%. Chłopiec, który waży 23 kg, powinien mieć plecak maksymalnie 2 kg. Do 3 kilo właściwie. Eksperci apelują do rodziców o pilnowanie, czy dzieci nie pakują do plecaków niepotrzebnych rzeczy. Świeć przykładem. To policyjna akcja, która ma przekonać pieszych, że odblask może uratować życie. Rozpoczynający się właśnie październik, listopad i grudzień są najgroźniejszymi pod względem wypadków z działem pieszych. Przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Ostatni kwartał 2017 roku zginęła połowa pieszych, która zginęła w całym roku. Więc w tylko 3 miesiące zginęło 370 pieszych. To jest grubo ponad 100 osób w jednym miesiącu tylko. Sprawcami wypadków byli zarówno kierowcy, którzy nie zachowali ostrożności, jak i niewidoczni najezdni piesi. Co trzecim wypadku, który jest poza obszarem zabudowanym, ginie osoba piesza. Jeśli już jest wypadek z pieszym, to kierujący samochodami powodują wypadki w większości przypadków. Natomiast no, piesi nie są bez winy i również przyczyniają się do tych wypadków. Jeśli je powodują, najczęściej giną sami. Odblask pozwala kierowcy dostrzec pieszego na nieoświetlonym poboczu już nawet ze 150 metrów. Bez odblasków czy latarki pieszy jest widziane przez kierowcę z odległości 20-30 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Jest złoto mundialu. Kolejny historyczny sukces. Świętowanie trwa. Wczoraj na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów świata witały tłumy kibiców. Był komitet powitalny, na czele którego stanął m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Chłopaki, dziękuję trenerze, dziękuję tym, których najmniej było widać. Drugiemu trenerowi, trzeciemu trenerowi, lekarzowi, maserowi, statystykowi, fizjoterapeucie. To jest ich sukces. Na pewno wzruszenie, ja nie chcę już dalej mówić, bo zaraz się popłaczę. Niejednemu zakręciła się łezka wokół, także Piotra Nowakowskiego, który złoto zdobył 4 lata temu, a teraz sukces powtórzył. Cóż, dla mnie jest to takie duże szczęście, że wstrzeliłem się jakoś w te ramy czasowe, że te medale jakoś trafiały na moją szyję. Nie wiem, może szczęścia trochę przynoszę tej reprezentacji. No cóż, chciałem naprawdę bardzo podziękować i chcę już wracać do domu. Chyba pana Piotra trzeba wszędzie brać już teraz. Zdecydowanie. Tak. Nie wszyscy mieli to szczęście, co Piotr. Na Mistrzostwach Świata 4 lata temu zabrakło Bartosza Kurka, który wdał się w konflikt z trenerem Stefanem Antigą. To Bartka bardzo wiele kosztowało wówczas, a teraz triumf smakuje wyjątkowo, przekonuje tata Kurka, Adam. Cieszymy się bardzo, bo wiemy, jak Bartek przeżywał 14 rok. Wiemy, ile tego zdrowia kosztowało. Wiemy, że zasłużył na to, bo był od 2009 roku ze wszystkimi sukcesami naszej reprezentacji, oprócz Mistrzostw Świata w Polsce. Myślę, że mu się to należało. Wszystkim się należało. Jeszcze raz wielkie brawa. Teraz czekamy na sukcesy w innych sportach zespołowych, choćby w piłce nożnej, choćby w Lidze Narodów. Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał piłkarzy na zbliżające się mecze 11 października z Portugalią i 14 z Włochami. Oba mecze zostaną rozegrane w Chorzowie. Do kadry wracają Kamil Grosicki, Paweł Olkowski czy Artur Jędrzejczyk. Są mniej grający Arkadiusz Reca czy Jakub Błaszczykowski, więcej grający Robert Lewandowski, Łukasz Fabiański czy strzelający gole na zawołanie Krzysztof Piątek. Z Jagiellonii Białystok jest Przemysław Frankowski, który 10. kolejkę Ekstraklasy będzie chciał wymazać z pamięci jak najszybciej. Jaga przegrała u siebie 0-4 ze Śląskiem Wrocław, a 3 gole wbił białostoczanom Marcin Robak. Jagiellonia na pocieszenie pozostaje liderem. Straciłaby prymat, gdyby przegrała wczoraj 0-7. Było blisko. Wracając do powołań, otrzymał je także Karol Linetty, który wczoraj strzelił gola w Serie A, a Sampdoria pokonała 2-1 Spal. Grali także Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki, który pojawił się na Morawie w końcówce, oraz w drużynie z Ferrari Thiago Cionek. A od dziś wraca piłkarska Liga Mistrzów. Zagrają m.in. Manchester United z Walencją, Bayern Monachium z Ajaxem, a CSKA Moskwa z Realem Madryt. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach także opady śniegu. No i temperatura 11 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 12 w Suwałkach, Olsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie, 13 w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 14 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Łodzi. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu, tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.

Po wojskowemu dzisiaj będziemy rozmawiali, drogi panie Tomaszu. To mam wstać? Bo pan jest chyba wyższy rangą. Nie sądzę. Nie? Ja jestem ewakuować z takiej kategorii. Ale przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Orzek, dzień dobry. Dzień dobry. Od pana Adama dzisiaj jest pytanie. Pan Adam nawiązuje do tego, że mówi się tak i tak rzeczywiście jest, że technologia wojskowa, kosmiczna przychodzi do naszego życia codziennego. To się zwykle dzieje tak, że coś wynaleziono albo dla kosmosu, albo dla wojska. Zresztą zwykle to jest ten sam worek. I pieniędzy, i wynalazków. Tak? Pewnie tak. No ale pan Adam dopytuje, jak to było w dawnych czasach i czy rzeczywiście też tak było i czy są takie przykłady technologicznych przejść między wojskowością. Powiem tak, ja nie jestem historykiem wojskowości, ale takich przykładów pewnie jest wiele, ja powiem o jednym, o prochu strzelniczym, który totalnie zrewolucjonizował, jak się później okazało, nie tylko pole bitwy, ale wszystko, prawie że wszystko, bo po to, żeby on działał skutecznie, trzeba było budować armaty albo haubice. Armaty na początku, wtedy, kiedy proch wynaleziono, armaty były nie wylewane, tylko były kute, z takich płaskowników bym powiedział, które rozgrzewano, układano, tak jak beczki, o, układano wokół jakiegoś wzorca i zakuwano. Problem polegał na tym, że co jakiś czas, i to dosyć często się zdarzało, że taka armata sama eksplodowała, bo no, nie była wystarczająco mocna. Więc po to, żeby to skutecznie wszystko działało, trzeba było wymyślić nowe sposoby na odlewanie. Nie tylko armat, ale też narzędzi. Mhm. Trzeba było. Drugi punkt, okazało się, że normalne mury z cegły, które wytrzymywały normalne najazdy, kul armatnich już nie wytrzymywały, więc trzeba było zmienić sposób budowania miast. Te sposoby, one oczywiście najpierw je testowano, czy najpierw je uskuteczniano na przykładzie murów obronnych, ale chwilę później one wchodziły do architektury, urbanistyki, czy do planowania w ogóle miast kiedyś. I nagle się okazuje, że ze zwykłego prochu, czyli z technologii czysto wojskowej, ja już pominę cały przemysł górniczy, wydobywczy, który absolutnie nie mógłby funkcjonować bez tego, a na którym to przemyśle wiele państw, nie tylko powstało, wzrosło, ale świetnie funkcjonowało przez setki lat. Z technologii czysto wojskowej to jeden z wielu przykładów. Mamy wiele zysków w innych gałęziach i przemysłu i gospodarki. I dzisiaj tak jest też oczywiście, bo biorę swój telefon i zaczynam myśleć o tych urządzeniach, które tam są w środku. O systemie, który przekręca mi ekran, jak ja zmieniam położenie telefonu. O systemie nadawczym, odbiorczym. O samym ekranie, czy o tej warstwie, o tym szkle, które bardzo trudno zarysować i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zrobiłem taki research, popatrzyłem sobie, skąd te wszystkie technologie się biorą. Przeważająca większość z wojska i z kosmosu. Bo żadna prywatna firma nie miałaby tyle pieniędzy, żeby zainwestować w rozwój jakiegoś malutkiego elektronicznego układu, który obraca ekran, ponieważ pieniędzy, jakie trzeba by w to włożyć, jest te kwoty by były tak wysokie, że pewnie ktoś by to się nigdy nie zwróci. Przecież można zainstalować dodatkowy przycisk, obróć ekran. Ale wojsko nie może w ten sposób myśleć, czy kosmos nie może w ten sposób myśleć. Muszą mieć urządzenia, które są małe, energooszczędne, a równocześnie skuteczne, więc tamte pieniądze się znajdują, a później następuje proces komercjalizacji, transferu i mamy to w telefonie. Powiada pan szkiełka w telefonie, które bardzo ciężko zarysować. Okej. Okay. Otóż nie, mój drogi. No ja nie wiem, co robiłeś z tym, no jak pojeździsz gwoździem po tym, no to okej. Okay. Oj tam, gwoździem. Ale nie, no chodzi o to, że generalnie trudniej jest zarysować niż takie normalne szkło. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Musimy teraz odbyć poważną rozmowę. Dobrze, a pan wie, czym się różni armata od haubicy? Nie. Ha, no właśnie, bo ja widziałem ten taki błysk. Haubica, powiada pan. Haubica. Armata takie strzela głównie w poziomie. Ona ruch ma lewa, prawa. Mhm. A haubica ma góra, dół. Więc może być jeszcze armato-haubica, która się rusza góra, dół i lewa, prawa. Muszę z panem jeszcze bardziej poważnie porozmawiać, niż myślałem. Ale to się dowiedziałem zupełnie niedawno. Trochę mi wstyd było, że dopiero niedawno w Muzeum Wojska Polskiego. Do usłyszenia. W czołgu tam jechałem. W czołgu. Tak, robiłem program taki i musiałem w czołgu pojechać. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Wystrzałowa audycja. Wystrzałowy temat. I know you sat alone so many nights waiting for me. Cold your face like a stone. I hang up the phone and we disagree. Standing there by my side when the fighting is done, glaring at me in the light is my little toy gun. It's always warm inside my home, but his handle is always so cold. Whispering into my ear all the lies he's spun. My single greatest fear is my little toy gun. For the day when I can save face and come to a happy home. I know it's turning me to the kind of girl who'd rather be alone. Just wait till I get my way. I promise you it won't be fun. If you feel like you should pray, pray for my little toy gun. Trójek pojawił się w serwisie wątek ciężkich tornistrów. Akurat wczoraj był taki dzień, złapałem za tornister mojej córki uczennicy czwartej klasy szkoły podstawowej. Przeraziłem się, wkładając go do samochodu. Położyłem go na wadze. Sam tornister ważył ponad 6 kg. Moja córka waży 24-5. Wyjąłem z tego tornistra wszystko i okazało się, że podręcznik do języka polskiego i matematyki łącznie ważą ponad 2 kg. Ja ekspertom dam radę w takim razie, żeby oni zajęli się jednak reformowaniem naszego szkolnictwa, bo od ponad 20 lat tak naprawdę nie robi się nic, funduje nam się testy wtórne, analfabetyzm u dzieci, a przy okazji krzywice. Ranek @polskieradio.pl 71335 także. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dowiedziałem się zresztą niedawno o tym, że te plecaki z kółkami wcale nie są zdrowe. Nie, bo to wykrzywia się kręgosłup. No ciągle właśnie. Ciągniesz jedną ręką. Mhm. A Kasia Prochnicka obiecała, że w godzinie wychowawczej ten temat też się pojawi niebawem, ale my dziś nie o tym, nie o tym. Rozmawialiśmy niedawno o placach zabaw, pomijając problem dzieci niepełnosprawnych. Miejsc do zabaw dla nich przybywa powoli, a jeśli już, to dzięki determinacji fantastycznych ludzi. Michała Leśniewskiego spotkałem wczoraj w warszawskich Łazienkach przy, no właśnie, integracyjnym placu zabaw. Łazienki Królewskie to najpiękniejsze miejsce Warszawy. Chcieliśmy zbudować tutaj plac zabaw i pani dyrektor nawet minuty się nie zastanawiała. Powiedziała, okej, miejsce dajemy, róbcie. One tak naprawdę niewiele się różnią od zwykłego takiego placu zabaw standardowego, który jest na każdym osiedlu. Z tym, że nie ma żadnych barier, czyli dziecko na wózku może podjechać do piaskownicy w kształcie takiego grzybka, gdzie jest miejsce na kolana. Ten piach jest na wysokości kilkunastu centymetrów i dziecko może spokojnie zrobić te babki z piasku. Tak samo może zdrowe dziecko podejść, dlatego jest integracja pełna. Jest też huśtawka, na którą można wjechać wózkiem, przypiąć ten wózek i tak samo dziecko będzie miało fajne doznania w postaci fajnego bujania. Jest fajny domek z podjazdem takim, że też z poziomu ziemi można wjechać spokojnie wózkiem. Nawet samo dziecko może podjechać. Różne takie zabawy logiczne, gra kółko i krzyżyk, instrumenty wiszące. Takie rzeczy, które dzieci lubią i które dzieci rozwijają, które dzieci potrzebują do tego, żeby fajnie funkcjonować jak każde dziecko. Michał wie, co mówi. Sam musiał przystosować się do trudnej, wymagającej sytuacji w swoim życiu, bo przecież, jak dodaje, choroby dziecka nikt nie planuje. Ta niepełnosprawność dla mnie nigdy nie była ani widoczna, bo nie zwracają uwagi na takich ludzi, ani też przyjemna, bo ludzie raczej nie patrzą na rzeczy trudne. 18 lat temu na świat przyszła moja córka Ola. No i w trzecim miesiącu okazało się, że będzie dzieckiem niepełnosprawnym. Lekarze nie pozostawiali złudzeń, że będzie to również niepełnosprawność ruchowa. Najtrudniejsza jest ta akceptacja na początku. Jak z tym żyć? Co to dalej będzie? Czy można jakoś sobie przestawić i przewartościować swoje życie? Jeżeli ten pierwszy krok się zrobi i jakoś to ogarnie, to potem trochę łatwiej, bo zaczynasz szukać już sobie nowych przyjaciół, bo ci starzy zazwyczaj albo się boją, albo mają obawę, że może cię obrażą, albo to, co będziesz oczekiwał od nich, to może być za trudne do wykonania. Szukasz sobie nowych odskoczni, tak, no bo ten problem domowy, jaki jest, no to trzeba gdzieś odreagować, bo codzienne funkcjonowanie z dzieckiem niepełnosprawnym jest mega, mega, mega trudne, stresujące. I tą odskocznią stało się bieganie. Kiedy zdał sobie sprawę, że rekordowe wyniki są trochę poza zasięgiem, zaraził bieganiem innych, a wszystko po to, by biegać po coś znacznie więcej. W czasie tego biegania można też pomagać dzieciom niepełnosprawnym w prosty sposób, bo ludzie zwracają uwagę na rzeczy nietypowe. Stąd grupa w tej chwili już ponad 150 osób, ludzi różnych zawodów, którzy przebierają się w stroje legendarnych Spartan. I biegamy biegi uliczne, maratony, półmaratony z włócznią, w hełmie na głowie, z tarczą w ręku, w czerwonej pelerynie. Zwracając na to uwagę właśnie na potrzeby tych dzieci niepełnosprawnych, tych rodzin. Wyglądamy czasami śmiesznie, dziwacznie, no ale to też skutkuje tym, że ludzie chętniej nam pomagają, co przekładamy na pomoc w postaci sprzętu, w postaci dofinansowań do leczenia, jak i zbudowanie tego integracyjnego placu zabaw. Taką grupę Fundacji Spartanie Dzieciom widziałem w niedzielę na trasie maratonu w Warszawie i wygląda to naprawdę niesamowicie efektownie, ale nie wszyscy mają tyle determinacji. Wielu ojców nie potrafi sobie poradzić z tym innym trybem. Do tego nasze, często z dystansem, jak słyszeliśmy, podejście. A nie trzeba dużo, by pomóc. Michał, przystojny, wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, powiedział mi po prostu: podejdź, zapytaj, czy mogę ci w czymś pomóc. Bo jeżeli jest jakaś potrzeba, to ten rodzic dziecka na pewno ją wyartykułuje i powie, co potrzebuje. Na pewno nie będzie prosił, żeby dziecku podawać leki, czy żeby zrobić coś bardzo, bardzo specjalistycznego, bo to są rzeczy trudne i też trzeba brać odpowiedzialność za swoje dziecko samemu. Natomiast proste rzeczy typu zostań na chwilę z dzieckiem, pójdź ze mną na spacer, pójdź ze mną na piwo, albo pójdź ze mną pobiegać, albo przyjdź po prostu ze mną pogadaj, bo nawet takiego zwykłego gadania brakuje, żeby się komuś wyżalić, wygadać i czasami wypłakać i powiedzieć swoje tam żale, bo to pomaga. Czy trzeba coś jeszcze dodawać? Chyba nic. A park integracyjny w Łazienkach Warszawskich jeszcze się wzbogaci. O karuzele. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No i zapraszamy, jeszcze ważna rzecz. Beata Michniewicz czyta odklejki. Na szkolnym boisku, na widok taty. Tosiek: co tak długo mnie nie odbierasz? Tata: długo? 16 jest. No już chodź, co dzisiaj robiliście? Tak długo byłem w tej szkole, że już nie pamiętam. Czasem mam tak samo. Ciała. Państwa i to był właśnie tytuł Nie dobiję się do Ciebie, to Daria Zawiałów, nasza wczorajsza piosenka dnia w uzupełnieniu do pana doktora Tomasza. Dzień dobry, przepraszam, że się wymądrzam, bo kto się wymądrza, ten się wygłupia, ale zabrakło mi konkluzji, mianowicie takiej, że technologia wojskowa jest super, dopóki nie spadnie nam na głowę. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, jest 7:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Na pytania hiszpańskiego sądu w sprawie wydania Polsce poszukiwanego listem gończym obywatela tego kraju odpowie sąd okręgowy w Rzeszowie. Hiszpanie pytają o niezależność, nieusuwalność i możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W marcu sąd w Irlandii rozpatrujący sprawę Artura C., poszukiwanego za przemyt narkotyków, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o opinię, czy jeśli wyda zgodę na ekstradycję, to Polak będzie sądzony w uczciwym procesie. Jeszcze tylko dziś można wysyłać przez internet lub tradycyjnie kartki do powstańców Warszawy w ramach kampanii Bohater On, włącz historię. Chodzi o budowanie międzypokoleniowych pomostów z bohaterami walk o stolicę, mówi jedna z organizatorek akcji, Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Wiemy o wielu przypadkach, kiedy to Polacy, którzy napisali takie kartki, otrzymali odpowiedź, ale to nie tylko. Odpowiedź to jedno. Dzwonią do siebie, odwiedzają się, przyjaźnią się. Mapę miejsc dystrybucji pocztówek można znaleźć na stronie bohateron.pl. Tuż przed południem poznamy tegorocznego zdobywcę Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Jutro z chemii, w czwartek jak zwykle wręczana jest nagroda z literatury, ale w tym roku z powodu skandalu w Akademii Szwedzkiej nie zostanie ona przyznana. W piątek uwaga świata przeniesie się do stolicy Norwegii Oslo, gdzie norweski komitet noblowski wskaże laureata pokojowej Nagrody Nobla, a w poniedziałek w Sztokholmie poznamy laureata w dziedzinie ekonomii. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Ceny ropy biją kolejne rekordy, a to oznacza wzrosty na stacjach paliw. Rynek wycenia już amerykańskie sankcje na Iran, które wejdą w życie 4 listopada. Zakupy irańskiej ropy ograniczył już na przykład potężny chiński importer Sinopec. Trzeba mieć świadomość tego, że sytuacja na rynku jest napięta i to, jak się zachowa tak naprawdę OPEC i jak zachowają się Stany Zjednoczone w okresie, kiedy sankcje na Iran zaczną obowiązywać, będzie mieć duże znaczenie dla tego, jak zakończy się nam rok 2018. Mówi dr Jakub Bogucki, analityk Petrol. Przedstawiciele kartelu OPEC oświadczyli w zeszłym tygodniu, że zwiększą wydobycie ropy tylko na wyraźne życzenie klientów. Teraz baryłka czarnego złota sprzedawanego w Londynie kosztuje ponad $85. To jedno z najważniejszych porozumień w historii Stanów Zjednoczonych. Tak o nowym porozumieniu handlowym z Kanadą i Meksykiem mówił na konferencji w Białym Domu Donald Trump. USMCA, zastępujące dotychczasowe porozumienie NAFTA, ma zostać podpisane w listopadzie. Donald Trump powiedział, że nowe porozumienie handlowe z Kanadą i Meksykiem to dobra wiadomość zarówno dla Amerykanów, jak i dla świata. Ten nowy układ będzie najbardziej nowoczesnym i zrównoważonym porozumieniem handlowym w historii naszego kraju, z najdalej idącymi zabezpieczeniami dla pracowników, jakie dotychczas stworzono. Donald Trump powiedział, że liczy na to, iż porozumienie handlowe z Meksykiem i Kanadą zostanie zatwierdzone przez Kongres. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Porozumienie poprawiło nastroje na Wall Street. Indeksy Dow Jones, S&P i technologiczny Nasdaq zamknęły sesję na plusie, komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Uratowanie w ostatniej chwili porozumienia NAFTA pozwoliło wywołać jeszcze dosyć pozytywne nastroje na amerykańskich rynkach akcyjnych, ale nastroje w Azji wcale już nie są takie pozytywne. Wprawdzie Nikkei 225, czyli główny indeks tokijskiego parkietu, zwyżkował dzisiaj przejściowo na ponad 25-letnie szczyty. To kończył sesję w okolicach piątkowego zamknięcia. Dużo gorzej radził sobie Hang Seng, który dziś zniżkuje ponad 1,5%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,71, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 4,81. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. 10 zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach także opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Trójmieście i Szczecinie do 15 we Wrocławiu. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam takie 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

no tam pojadę, oddziałową znam. Wstęga prześcieradeł poprowadzi nas. Potem Australia, egzotyczny świt. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak świr. Kochaj mnie jak wariat, kochaj mnie jak wariat. Zaprzęgać, Czesław, zaprzęgać. Wolałeś mnie? Wolałem. Zaprzęgać oczywiście. Piotr Metz i Renata Przemyk, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Za 18 minut będzie 8. Zaprzęgać. Zapraszamy do Trójki. I ciągle się cieszymy. Mistrzowie świata w piłce siatkowej już w Polsce, to Państwo wiedzą. Wczoraj późnym popołudniem przylecieli na lotnisko Chopina w Warszawie i byli witani. No po królewsku byli witani przez tłumy kibiców. Dla niektórych to drugie z rzędu złoto. Między innymi dla Pawła Zatorskiego, najlepszego libero świata, z którym rozmawiała Paulina Kozion. Pierwsze miejsce. Buchmacherzy obstawiali 6., 7., 8. No w zasadzie nawet... Wy chyba byliście niepewni tego pierwszego miejsca. Jak to się udało? My nawet w najśmielszych snach nie marzyliśmy o pierwszym miejscu na tym turnieju. Pytany w wywiadach przed Mistrzostwami Świata, ja i reszta zawodników zgodnie mówiliśmy, że stawka jest bardzo wyrównana. Było około 8-9 zespołów, które były chętne do włączenia się do walki o pierwszą szóstkę. Mieliśmy to szczęście, że nasza droga nie do końca usłana różami, ale potoczyła się tak, że ten awans uzyskaliśmy. Kilka razy różne drużyny chciały, nie wiem, czy na nas trafić, czy ułatwić sobie drogę, grając właśnie przeciwko nam. Koniec końców zemściło się to na naszych przeciwnikach i zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, także cieszymy się podwójnie. Co się wydarzyło pomiędzy, ja bym powiedziała, meczem z Ameryką a Brazylią? No bo tam była niezwykła walka, a Brazylia, no coś niesamowitego, chyba nigdy coś takiego się nie wydarzyło. 3-0 bez większych problemów, no spokojnie. Wbrew pozorom Brazylijczycy moim zdaniem byli słabsi na tym turnieju niż Amerykanie. Regularność i siła fizyczna Amerykanów była naprawdę ogromna, robiąca wrażenie na wszystkich przeciwnikach w tym turnieju, bo mało kto z nimi wygrał poza nami. Nie wiem, czy miało to miejsce. Mieliśmy na pewno bardzo mało czasu na przygotowanie się do finału po meczu ze Stanami. Baliśmy się trochę, jak to zmęczenie fizyczne, mecz skończony grubo po północy wpłynie na naszą formę następnego dnia. Jak widać, to my lepiej znieśliśmy trudy finału niż Brazylijczycy i w dość krótkim meczu cieszyliśmy się koniec końców ze zwycięstwa. Jak się czuje najlepszy libero świata? Ja nie dodaję tej nagrodzie indywidualnej wielkich tytułów. Cieszę się, na pewno to jest miłe zostać docenionym. Na pewno ważne miejsce na półce z medalami zajmie w moim domu ta nagroda, ale dużo ważniejszy jest medal, który z dumą noszę na piersi. Mówiłeś na konferencji, że czasami jeśli chodzi o metody trenera, to nóż się w kieszeni otwiera. Niektórzy mówią, że to trochę szaleniec, więc jak wygląda ta praca? No jednak w tak krótkim czasie doszliście do mistrzostwa. Ja rzeczywiście, mówiąc o tym nożu w kieszeni, już powiedziałem dość dużo i na pewno nie będę zdradzał szczegółów naszej współpracy z Witalem. Na pewno dla większości zawodników nie bywa łatwa, przynajmniej nie zawsze. Ale trener jest strasznie inteligentnym facetem, który jest otwarty na rozmowę ze swoimi zawodnikami, a to buduje drużynę, bo można wyrzucić z siebie to, co ma się do powiedzenia, on zawsze to przemyśli. Jeśli wyciągnie z tego chociażby cząstkę czegoś, co może pomóc drużynie, to właśnie to robi. Masz już 2 Mistrzostwa Świata, teraz Olimpiada? Ja w tej chwili dopiero tak naprawdę zacząłem celebrować zdobyte kilkanaście godzin temu Mistrzostwo Świata. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. Myślę, że czas na kolejne turnieje jeszcze przyjdzie. Tradycyjnie będziemy musieli poczekać na kolejne powołania. Będzie nowe rozdanie kart przez trenera i na razie skupiamy się na powrocie do klubów i na plus lidze. No i troszkę odpoczynku by się też przydało, ale my także jesteśmy dumni. Przypomnijmy, w finale Mistrzostw Świata biało-czerwoni pokonali Brazylijczyków 3-0, broniąc tytułu sprzed 4 lat. Bartosz Kurek został uznany za najlepszego zawodnika turnieju, MVP. No a teraz się zacznie. Wywiady, autografy, dziś także spotkanie złotych siatkarzy z prezydentem. To Trójka, za 13,5 minuty będzie 8. Don't fall into my arms. Don't ask me to repeat it. Don't suffocate my heart. I don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Into my arms, I'll only disappoint you. I'll let you down. Don't go sounding the alarms. When all I do is warn you. James Bay. Nie, jeszcze w sprawie książek i podręczników. Też mam dziecko, które chodzi do podstawówki 8 klasy, no i czasami pomaga mi nosić ten plecak i jest rzeczywiście bardzo ciężki, bo mi nawet dorosłemu mężczyźnie jest ciężko go nieść dłuższy czas. Jakiś czas temu wpadł mi do głowy taki pomysł, może by zgłosić to do ministerstwa, żeby wymusić na wydawcach drukowanie książek w postaci skoroszytu, czyli dziecko by mogło sobie wybrać z książki, wypiąć kilka kartek tych, które są potrzebne do szkoły i wtedy na przykład mogłoby nosić jedną taką teczkę w formie skoroszytu, prawda, na wszystkie przedmioty i wtedy tych kartek byłoby tylko kilkanaście, czy do 20-30, a nie trzeba nosić wszystkie książki ze sobą w to i z powrotem. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak, no to zaczniemy... Dobrze, zacznijmy tak w takim razie. Fantastyczne bębny, perkusja, których Chwilowo, mam nadzieję, że chwilowo nie usłyszymy, bo Ori Paldirason, perkusista Sigur Rós, postanowił opuścić zespół. Sprawa jest poważna, jego decyzja ma związek z oskarżeniem o gwałt, którego miał się dopuścić wobec fanki 5 lat temu w Los Angeles. Sprawa wyszła na jaw kilka dni temu i na razie toczy się w internecie za pośrednictwem publicznych postów. Dirason pośrednio zaprzeczył oskarżeniom, pisząc: zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wydobyć się z tego koszmaru, ale z szacunku dla tych, którzy faktycznie cierpią z powodu przemocy seksualnej, nie będę tej walki upubliczniał. W związku z tą sytuacją zdecydowałem się opuścić Sigur Rós. To trudna decyzja dla mnie, ale nie mogę pozwolić, żeby te poważne zarzuty wpłynęły na zespół oraz ważną i piękną pracę, którą wykonywaliśmy przez ostatnie lata. Sigur Rós, z Islandii oczywiście. A teraz coś, co na pewno sprawi choć drobną radość fanom zespołu The Cranberries, bo zespół po śmierci Dolores opublikował nową, starą piosenkę zatytułowaną Josa. To nigdy nie publikowane nagranie powstało w trakcie sesji nagraniowych do debiutanckiej płyty Everybody Else Is Doing This, So Why Can't We? Płyta jest świetnie znana przez nie tylko fanów. 19 października ukaże się poszerzona o między innymi to nagranie, reedycja tego albumu. A w tym roku minęło 25 lat od jej pierwszego wydania. A w przyszłym roku ukaże się płyta In The End z premierowym materiałem zespołu. Dolores nagrała partie wokalne przed śmiercią, no a potem zespół po wydaniu tej płyty In The End, jak sama nazwa wskazuje, ma się rozwiązać. Cranberries, nagranie zatytułowane Josa. Na pewno pozostaje w klimacie podobnym do tych utworów, które znamy z debiutanckiej płyty. Przypomnę, reedycja na 25-lecie już niebawem, bo 19 października, nawet szybciej. The Cranberries, a teraz pan, którego w trójce zwłaszcza przedstawiać nie trzeba. W przyszłym roku powinien ukazać się pośmiertny album Leonarda Cohena. Nad takim wydawnictwem pracuje obecnie jego syn Adam, który był także producentem ostatniej płyty Cohena, Seniora, zatytułowanej You Want It Darker. Pracuję nad ukończeniem jeszcze kilku piosenek, które zaczęliśmy razem przy okazji ostatniej płyty, mówi Cohen Junior. W przeciwieństwie jednak do piosenek z You Want It Darker, które poruszały temat śmierci, ten materiał bardziej przypomina jego starsze płyty. Jest bardziej romantyczny. A ta płyta ukazała się 21 października 2016 roku. Leonard Cohen zmarł kilkanaście dni później. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures